Jeden na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta z těch. Kouká na syna, uši napíná, co to slyší, rolnička, na co vzpomíná. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas, jak škvárek maličký, lepo děda mráz. Rolničky, rolničky, co to zvoní v dní, maminčené písničky, Vánoce a sníh. Zvonky dětských let, rozezvoňte svět, těm, co už jsou dospělí, ať je znovu pět. Zvonky z lehinka, stačí chvilinka, vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká. Rolničky, rolničky, kdo pak nám dá hlas, kašpárek maličký, alebo děda mráz. Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich, maminčiny písničky, Vánoce a smích. Rolničky, rolničky, kdo pak nám dá hlas, kašpárek maličký, alebo děda mráz. Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich, maminčiny písničky, Vánoce a smích. Kdo pak vám dá hlas, kašpárek maličký, nebo děda mráz.